Έτσι αρ. Ακούτε εδώ pressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Μία εκπομπή, όλο εκπλήξεις, μία εκπομπή, όλο δώρα. Κέφι, κέφι, κέφι, χορός, χορός, χορός. Ξεκινήσω όπως λέει ο Γιάννης, καλησπέρα και καλή διασκέδαση και νίκη με ΑΕΚ. Τι έγινε, τι κάνει η ΑΕΚ ρε Θανό? Ο Γιάννης είναι Αριανός αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι ότι ο Άρης παίζει με την ΑΕΚ, αλλά νομίζω ότι ο Γιάννης είναι Αριανός. Τον έχω στα βάρη. Κοάλα του λέει, σε λάθος εκπομπή μπήκες. Παιδιά. Παιδιά, ασχολούμαστε με τα πάντα. Συγγνώμη, αλλά έχετε πολύ περιορισμένο ορίζοντα. Αν νομίζετε ότι δεν ασχολούμαστε εμείς με αθλητισμό και με. Τι είναι αυτό, βολέι? Λογικά. Ναι, βόλεϊ. Κέρλινγκ, Κωνσταντίνο. Λοιπόν. Ναι, με τον Γιάννη είμαστε. Σκουλίκια και δύο. Συναριανοί. Και επίσης νομίζετε ότι δεν υπάρχει ποδοσφαιρικό στοιχείο, απλώς το φέρουμε λαού-λαού. Νίκο Αλέφαντο αναφέραμε σε μια εκπομπή αυτή τη βδομάδα. Για την εφαρμογή μιλούσαμε του The Press Project να την κατεβάσετε, να πώς μπαίνει το promotion. Και μας γράφανε ότι το εβάζω δίπλα στο B365 και στα live scores. Γενικά δεν θέλω να το πω, αλλά γίνει καμιά εκπομπή καφενεία των φιλάθλων, μια χαρά θα πάει. Δεν θέλω να το πω. Θα γίνει και αυτό. Λοιπόν, παιδιά, αν είστε φοιτητές, ελπίζω σήμερα να πήρατε το μάθημά σας. Ελπίζω να μάθατε αυτά που πρέπει. Εντάξει. Η κυβέρνηση έχει αναπτύξει ένα σχέδιο, το οποίο λέει ότι το Υπουργείο της Παιδείας και των Θρησκευμάτων θα το διαχειρίζονται από κοινού η κυρία Κεραμέως με τον κύριο Χρυσοχοίδη. Αυτό είναι μια σημαντική επανάσταση στην παιδεία. Το έγραψε ο συνάδελφος δημοσιογράφος Άρης Πορτοσάλτε και λέει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ παιδεία, παιδιά, χωρίς σφαλιάρες δεν γίνεται. Όχι μόνο επανάσταση, μην το λες έτσι. Με έψιλον κεφαλαίο. Επανάσταση. Καλά που δεν το... Κανονική δηλαδή. Καλά που δεν το έγραψε και με γιώτα. Παιδιά, κοιτάξτε. Γενικά οι φοιτητές θέλουν ξύλο. Να είμαστε ξυγημένοι σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, διαφωνούν τώρα με την κυβέρνηση. Γιατί, φίλε, διαφωνείς με την κυβέρνηση? Είσαι μια σταλιά παιδί. Πού ξέρεις εσύ? Δεν ξέρεις εσύ τώρα. Ξέρεις εσύ και δεν ξέρει και Ραμαίος που έχει πάει στο Χάρβαρντ? Δηλαδή ποιος θέλει ξύλο? Ποιος θέλει τα χημικά του? Ποιος θέλει την άβρα του? Διαδηλώνουν οι φοιτητές. Είχε πάει ο Αλέξανδρος Γκαστεράτος εκεί πέρα. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και μια τηλεφωνική συνέντευξη για το θέμα. Διαδηλώνουν και πέφτει βέβαια ξύλο και χημικά. Γιατί γενικώς πέφτει ξύλο και χημικά. Δηλαδή η δουλειά της κυβέρνησης είναι να σφαλιαρίζει και να αποτρέπει οποιαδήποτε έκφραση κοινωνικής δυσαρέσκειας. Αυτή τη στιγμή είναι τόσο δραματικά αυτά που συμβαίνουν. Το είπε και ο Παφίλης κιόλας. Που λέει δεν έχετε καταλάβει σε τι επίπεδα αγανάκτησης βρίσκεται ο κόσμος. Αυτό που γίνεται είναι ότι η κυβέρνηση θεωρεί ότι μπορεί ανενόχλητη και να νομοθετεί εις βάρος των συμφερόντων του κόσμου, και την ίδια στιγμή να λέει, α, ξέρεις κάτι, ξέχασα να σου το πω, έχουμε πανδημία, δεν μπορείς εσύ να διαδηλώνεις. Ναι, τουλάχιστον τώρα που έχουμε φτάσει, κάποια προστήματα κρατιούνται. Δεν τους μπαγλάρωσαν όλους όπως έχουμε δει σε άλλες φάσεις. Είναι να πούμε, δεν τους έδιναν πολύ. Τι είναι μωρέ τώρα, ένα χημικούλι εκεί πέρα και κάτι ξύλα κλπ. Αλλά, για να σοβαρευτώ, το είχαμε πει και σε μια άλλη εκπομπή. Είναι μέχρι στιγμής αυτό το νομοσχέδιο που έρχεται είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση αυτής της αδικίας που άλλος μπορεί να νομοθετήσει αντιδραστικά, αμφιλεγόμενα μέτρα κλπ. Αυτό που λένε οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί, ξέρω εγώ, να μην το κάνετε. Και γλιτώνει τις διαδηλώσεις. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να καταλάβει, μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό όλοι γενικά, και οι δεξιοί μπορούν να συμφωνήσουν σε αυτό, ότι αν αυτό περνούσε με ανοιχτές σχολές και χωρίς πανδημία, θα γινόταν χαμός. Εμείς θα λέγαμε για τις αγωνιστές φοιτητές, για τους αγώνες της νεολαίας κλπ. Και οι δεξιοί θα λέγανε για μπάχαλους. Αλλά θα λέγαμε κάτι. Θα υπήρχε ένα ταβαντούρι, μια ένταση. Συμφωνούμε ρητορικά, ρε παιδί μου, νομίζω ότι μπορούμε. Αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει και υπάρχει προφανώς και λόγος που είναι η περίπτωση που δεν μπορείς να μην πεις ότι εκμεταλλεύεται την πανδημία η κυβέρνηση. Είναι αυτό ακριβώς. Και η βιασύνη μεταξύ που λέγαμε και χθες φαίνεται και από το ότι αλλάζει το σύστημα των πανελλαδικών 3 μήνες πριν δώσουν τα παιδιά πανελλαδικές. Γιατί το νομοσχέδιο τώρα καταδέθηκε στη διαβούλευση, δεν τα μετράω λάθος, Φλεβάρι θα ψηφιστεί. Οπότε υπάρχει εδώ ένα πράγμα. Όταν λέγανε, μα έχουμε πανδημία, εντάξει, κλπ. Γιατί να διαδηλώσεις τώρα, εσύ κόπτεσαι να διαδηλώσεις? Τώρα είναι 17 Νοεμβρίου, είναι 6 Δεκεμβρίου. Και σένα αυτό που σε νοιάζει, ρε ανεύθυνε, είναι να βγεις να διαδηλώσεις? Τώρα εδώ δεν υπάρχει αυτό το επιχείρημα με τίποτα. Λοιπόν, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα μουσικό, να χορέψετε λίγο, να σκεφτείτε και αυτά που είπαμε, γιατί έχουν πάρα πολύ βάθος και αξίζει να κάνουμε ένα διάλειμμα. Κωνσταντίνε, μια ερώτηση για Πάντιο. Όταν ήσουν εσύ, τα προγράμματα τα έβγαζαν πριν την έναρξη της εξεταστικής? Καταρχάς, δεν μ' αρέσουν αυτές οι ερωτήσεις, τα όταν ήσουν εσύ, που είναι λες και κάνουμε προφορική ιστορία, ας πούμε, και ρωτάμε πριν να εξαφανιστούν οι τελευταίοι ζωντανοί μάρτυρες του πώς ήταν η Πάντιος τότε. Υπάρχουν και χειρότερες διατυπώσεις σε αυτό. Στον καιρό σου. Ανεβαίνει μια κλίμακα. Στην εποχή σου. Έχουμε ξεφύγει εκεί πέρα. Νομίζω ότι το πνεύμα το πιάνω και από εδώ. Λοιπόν, διάλειμμα. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας έναν φοιτητή που ήταν σήμερα στην πορεία και τα επεισόδια. Είναι φοιτητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου. Είναι ο Ευρυπίδης από την Αριστερή Ενότητα. Την Άρεν. Ευρυπίδη, γεια σου. Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θέλεις να μας πεις, καταρχάς ήσουν στην πορεία. Μάλιστα, ναι. Πες μας λοιπόν τι έγινε εκεί πέρα. Κοιτάξτε, καταρχάς νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό που έγινε αυτή η πορεία, η κινητοποίηση, όπως θέλουμε να την πούμε, μέσα αυτή την περίοδο που η Νέα Δημοκρατία τέλος πάντων καταθέτει ένα τόσο αντιδραστικό νομοσχέδιο. Όσον αφορά τώρα τα πρακτικά της πορείας που αναφερθήκατε, νομίζω είναι ξεκάθαρο πως η Νέα Δημοκρατία αντιμετωπίζει ξανά για άλλη μια φορά τους φοιτητές και τις φοιτήτριες ως εγκληματίες και τις κινητοποίησεις ως κάτι παράνομο σε αυτή την περίοδο που διανύουμε. Νομίζω πως ήταν ξεκάθαρο με όλες τις αστυνομικές δυνάμεις, δυνάμεις καταστολής που βρίσκονταν σήμερα στο δρόμο, με τις αύριες που μας στόχευαν για περίπου μισή ώρα, το τι πρόσημο θέλει τέλος πάντων να δώσει η κυβέρνηση σε αυτόν τον αγώνα. Νομίζω πως τέλος πάντων αυτός ο εγκλωβισμός που δεχθήκαμε στην πλατεία Κοραή είναι η ξεκάθαρη πρόθεση της κυβέρνησης στην καταστολή όλων αυτών των αγώνων και πως θέλει τέλος πάντων να απονομιμοποιήσει κάθε μορφή τέλος πάντων κινητοποίησης και να δείξει πως οι φοιτητές δεν πρέπει να αγωνίζονται για να ρίξουν τέλος πάντων κάποια τόσο αντιδραστικά νομοσχέδια που καταντήθονται. Είναι άλλωστε γνωστή και τέλος πάντων η στόχευση της κυβέρνησης από την εκλογή της τέλος πάντων με την καταστολή. Δεν ήταν κάτι πρωτοφανές αυτό που βιώσαμε σήμερα, αλλά νομίζω πραγματικά πως αυτή η απαγόρευση πορείας, η απαγόρευση κινητοποίησεων είναι κάτι το πρωτοφανές που βιώνουμε. Εμείς έχουμε συζητήσει και έχουμε γράψει στο site για όσα λέγονται αυτή την περίοδο, για την κριτική που ασκείται στο νομοσχέδιο, αλλά θα θέλαμε να μας πεις εσύ ποια είναι τα στοιχεία στα οποία εστιάζεται την κριτική σας. Μάλιστα. Καταρχάς, να το πάρω σε ένα πιο γενικό πλαίσιο, νομίζω είναι από τα πιο σκληρά και πιο αντιδραστικά νομοσχέδια που έχουμε δει στην εκπαίδευση και κυρίως στη ειδοβάθμια εκπαίδευση τις τελευταίες δεκαετίες. Γιατί? Πραγματικά δεν ξέρουμε πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε. Το νομοσχέδιο έχει μέσα ως διατάξεις από πανεπιστημιακή αστυνομία, κάτι πρωτοφανές, μέχρι πειθαρχικές διώξεις φοιτητών και φοιτητριών, μέχρι διαγραφές. Να αναφέρω σύντομα κάποια βασικά στοιχεία τα οποία θεωρούμε και εμείς πως πρέπει να βάζουμε τέλος πάντων στο τραπέζι. Καταρχάς, νομίζω όσον αφορά την πανεπιστημιακή αστυνομία, είναι κάτι πρωτοφανές τέλος πάντων η ίδρυση αυτού του νέου σώματος. Είναι κάτι πρωτοφανές τέλος πάντων που πάνε να βάλουν και να ιδρύσουν ένα ειδικό σώμα σε ένα δημόσιο χώρο. Νομίζω άλλωστε έχουμε δει και το ρόλο της αστυνομίας και στην κοινωνία, όπου νομίζω πως ως βασική αρχή μας τέλος πάντων είναι ότι το πανεπιστήμιο δεν είναι ξεκομμένο από την κοινωνία, είναι το ίδιο πράγμα και είναι ενσωματωμένο τέλος πάντων σε αυτή, και έχουμε δει πραγματικά ποιος είναι ο ρόλος της αστυνομίας στην κοινωνία συνολικότερα. Σίγουρα ο ρόλος δεν είναι η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, αλλά είναι κυρίως ένα μεγάλο ποσοστό η καταστολή. Ναι, και χωρίς Ευρυπίδη, χωρίς να, από ό,τι φαίνεται, να υπολογίζουν, όχι μόνο ότι δεν υπολογίζουν εσάς που λες ότι είναι στο στόχαστρο η νεολαία κλπ, αλλά δεν υπολογίζουν ούτε τους Πριτάνης που κάνουν μια πιο μετριοπαθή πρόταση, που φαντάζομαι εσύ διαφωνείς με αυτήν και πολλοί φοιτητές. Που, με το θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας, αλλά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που η κυβέρνηση δεν θέλει να δεχθεί ούτε καν αυτό το σώμα που θα υπάγεται στα πανεπιστήμια, το οποίο σε διάφορες φτάσεις το λένε και άλλα κόμματα. Ναι, το... ακριβώς. Νομίζω έχουν βγει και πάρα πολλές τοποθετήσεις από συλλόγους μελών ΔΕΠ, οι οποίοι είναι κάθετα ενάντια στην είδηση του σώματος, αλλά και από Πριτανίες όπως αναφερθήκατε, οι οποίες όντως σε κάποιες Πριτανίες ήταν μια πιο μετριοπαθή στάση. Ακόμα και η Σύνοδος Πριτάνων έβγαλε μια μετριοπαθή τοποθέτηση, που αναφέρει ουσιαστικά ότι αυτό το σώμα δεν θα έπρεπε να υπάγεται στην ελληνική αστυνομία, αλλά σε κάθε σύγκλητο και σε κάθε ίδρυμα ξεχωριστά. Αλλά ναι, νομίζω πως είναι ξεκάθαρο πως το Υπουργείο δεν λαμβάνει καν υπόψη αυτές τις φωνές. Τώρα, αν θέλετε να αναλύσω. Θέλουμε να περάσουμε και στα υπόλοιπα, γιατί είναι, εγώ νομίζω με τον Κωνσταντίνο συμφωνεί μαζί μου. Θεωρούμε ότι είναι, ότι θα είναι άδικο, νομίζω θα καταλάβεις και εσύ και οι ακροατές πώς θα το πω, να μείνουμε μόνο στην πανεπιστημιακή αστυνομία και να μην πούμε για όλα τα υπόλοιπα και το εκπαιδευτικό κομμάτι. Και θα να ξεκινήσω και από ένα που δεν έχει αναφερθεί πολύ στις πρώτες κουβέντες, αλλά νομίζω ότι εσύ και οι συμφοιτητές και φοιτητρίες σου το βιώνετε, και είναι το θέμα του Νήσιν 2, Νήσιν 3. Σίγουρα. Εδώ υπάρχει αντίληψη από την κυβέρνηση και από όποιον θέλει να το υπερασπιστεί ότι υπάρχουν αιώνιοι φοιτητές. Τελεία. Και όσοι αιώνιοι φοιτητές είναι αυτό που δεν θέλουν απλά να τελειώσουν τη σχολή. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που συμβαίνει μέσα στα πανεπιστήμια. Ακριβώς έτσι είναι. Νομίζω πως η κυβέρνηση έχει ακριβώς αυτή την αντίληψη για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, πως το πρόβλημα τέλος πάντων των ελληνικών πανεπιστημίων μεταξύ άλλων είναι και οι αιώνιοι φοιτητές, το οποίο ενδεικτικά έχω εδώ και κάποια στοιχεία μπροστά μου, πως τέλος πάντων σίγουρα δεν είναι φαινόμενο της Ελλάδας. Για παράδειγμα, έχω κάποια στοιχεία μπροστά μου όσον αφορά κάποια πανεπιστήμια τέλος πάντων της Αμερικής, και το, όσον αφορά το ποσοστό αποφύτηση τέλος πάντων στο προβλεπόμενο όριο φύτηση που θέτει κάθε σχολή. Και για παράδειγμα, ας πούμε, στο κατώτατο τέλος πάντων ποσοστό είναι η Οκλαχώμα με 12% ποσοστό αποφύτησης, ακολουθεί η Πενσιλβάνια με 25,8% κτλ. Νομίζω πως ξέρουμε όλοι πως οι φοιτητές που ξεπερνούν τέλος πάντων το προβλεπόμενο όριο φύτησης δεν κοστίζουν τίποτα στο κράτος. Σταματά να τους παρέχονται τα συγγράμματα, σταματάει να τους παρέχεται κάθε τέλος πάντων υποστήριξη και κάθε ας πούμε πράγμα που... Αυτό είναι κάτι κρίσιμο το οποίο έχει αποσιωπηθεί σε αυτή την κουβέντα. Δηλαδή ότι οι φοιτητές αυτοί δεν έχουν μετά δικαίωμα σε σύντηση, στέγαση, με δωρεάν εισιτήρια στις συγκοινωνίες. Μετά από ποιο όριο σταματάει, στο νη. Μετά το νησιμβίο. Μετά το νησιμβίο, ναι. Οπότε δεν ισχύει αυτή η εικόνα ότι τους πληρώνουμε εκεί πέρα, τους αιώνιους φοιτητές. Έτσι κι αλλιώς χάνουν αυτά τα προνόμια τα οποία έχουν ως φοιτητές. Ακριβώς. Μάλιστα. Σε διακόψαμε, να πω ένα τελευταίο πράγμα, ναι. Και το νησιμ 2 ξεκάθαρα δεν είναι αυτός ο λόγος, πιστεύουμε πως γίνεται αυτό. Είναι ένα τέλος πάντων πρόσχημα της κυβέρνησης, πως τέλος πάντων οι αιώνιοι φοιτητές τρώνε τέλος πάντων αυτά από κράτος, αλλά πίσω θα πιστεύουμε σε γενικά πλαίσια πως αυτό είναι ένα μέτρο τέλος πάντων που έρχεται ουσιαστικά για να ποινικοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο, που έρχεται ουσιαστικά για να δημιουργήσει πανεπιστήμια αποστηρωμένα, μέσα στα οποία δεν θα χωράει τίποτα άλλο εκτός από τη μάθηση, τέλος πάντων, από τα μαθήματα. Και ουσιαστικά σε ένα γενικότερο πλαίσιο να δημιουργήσει πανεπιστήμια στα οποία δεν θα υψώνεται καμία αντίσταση, σε χώρους ουσιαστικά που δεν θα υπάρχει χώρος για πολιτικοποίηση και κοινωνικοποίηση των φοιτητριών, αλλά και ανάπτυξη ουσιαστικά παράπλευρων χαρακτηριστικών και ενδιαφέροντων των φοιτητών και των φοιτητριών. Μάλιστα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της Ελλάδας. Εγώ ξέρω μόνο αγγλικά και αμερικανικά πανεπιστήμια. Από αυτά έχω έτσι μια σχετική εικόνα. Η πολιτικοποίηση είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της δικής μας φοιτητικής κουλτούρας. Αλλά αν μου επιτρέπετε, είναι ένα μάλλον θετικό χαρακτηριστικό. Δηλαδή εγώ, μια που σπούδασα και κάτι σχετικό, θα έλεγα ότι περισσότερο έμαθα γράμματα στην πολιτική ομάδα στην οποία συμμετείχα παρά στην αίθουσα. Εγώ θα θεωρούσα δηλαδή ότι είναι κάτι από το οποίο οι φοιτητές κερδίζουν. Το θέμα είναι ότι όπως το περιγράφεις, οι φοιτητικές κινητοποιήσεις γίνονται και αυτές λίγο σαν το βραδινό περίπατο που το κάνουμε τώρα, σκεπτόμενοι σενάρια για το τι θα πούμε στην αστυνομία, ας πούμε. Είναι κάτι που με αργά αλλά σταθερά βήματα περνάει στο πεδίο της παρανομίας. Ακριβώς. Μια που είπες γι' αυτό, να βάλουμε και το θέμα το επόμενο, ξέρω εγώ, στη λίστα των τα φοιτητοδικεία, ας πούμε, σε εισαγωγικά. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, το σχολιάζαμε και λίγο με τον Κωνσταντίνο, με το θέμα ότι okay, πιάνει και τις αντιγραφές, ας πούμε, κάτι πειθαρχικά για αντιγραφές. Που λες ότι άμα εφαρμοστεί καλά, δεν σε ενοχλεί που άλλος μπορεί να... τον κόπο του φοιτητή που μέσα σε όλο αυτό το πράγμα κάθεται και διαβάζει ενώ έχει παράλληλη δουλειά και λοιπά, που δεν προσμετράται ο εργαζόμενος φοιτητής, αλλά άλλο αυτό και τέτοιο. Αλλά από ό,τι φαίνεται είναι κάπως γενικό. Εσείς φοβάστε ότι, ας πούμε, μπορεί να επεκταθεί και σε αυτό, σε μια κινητοποίηση, ότι ξαφνικά η πανεπιστήμια και η αστυνομία απλώς θα σας πηγαίνει για φθορά πανεπιστημίου και θα αρχίζουν τέτοιες διώξεις, ας πούμε, σε όλα αυτά τα πειθαρχικά? Καλά. Πιστεύω σίγουρα θα υπάρχουν τέλος πάντων αντιδράσεις και παρέμβαση από την αστυνομία, ειδικά σε κινητοποίηση τέλος πάντων που γίνονται σε επίπεδο φοιτητικών συλλόγων. Πραγματικά νομίζω πως αυτό το πειθαρχικό είναι βγαλμένο τέλος πάντων από τα χειρότερα σενάρια τα οποία μπορεί να εφαρμοστούν σε ένα πανεπιστήμιο. Όπως αναφέρατε κι εσείς, μπορούν άνετα να περάσουν τέλος πάντων, όπως αναφέρει και το νομοσχέδιο πειθαρχικό για αντιγραφή, το οποίο ουσιαστικά αναφέρουν πως οι σχολές δεν μπορούν να έχουν κανένα λόγο και δεν μπορούν μόνο τους τέλος πάντων να αντιμετωπίσουν τέτοια ζητήματα, τα οποία σίγουρα δεν είναι παραβατικά στοιχεία και σίγουρα δεν είναι αυτή η παραβατικότητα η οποία υπάρχει μέσα στα πανεπιστήμια. Επιπλέον, εκτός από αυτό, αναφέρεται μέσα στο νομοσχέδιο και ως παραβατικότητα, τέλος πάντων, μέχρι και η χορύπανση που μπορεί να υπάρχει σε ένα πανεπιστήμιο. Χώροι, τέλος πάντων, στα πανεπιστήμια, όπως αυτοδιαχειριζόμενα και ηλικία κτλ., θα πρέπει να παίρνονται άδεια, τέλος πάντων, για να λειτουργούν. Και επίσης, όσον αφορά και τις αντιγραφές, το οποίο νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, νομίζω ξέρουμε και έχουμε δει και στο παρελθόν, ας πούμε, ότι οι στελέχοι τέλος πάντων της ίδιας κυβέρνησης και της νεολαίας κυβέρνησης με μαζικά κυκλώματα αντιγραφών ουσιαστικά συνέβαινε αυτό τα τελευταία χρόνια σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε δει τέλος πάντων ανθρώπους που τώρα έγιναν υπουργοί πώς ενίσχυαν τέλος πάντων οι ίδιοι την παραβατικότητα μέσα στα πανεπιστήμια και πώς ενίσχυαν όλα αυτά τα πράγματα που αναφέρεται το νομοσχέδιο μέσα οι ίδιοι όταν ήταν αυτοί φοιτητές και φοιτητρίες. Τον κύριο Κατσαφάδο. Ακριβώς. Ναι. Δεν τα λέει έτσι, δηλαδή. Αυτό δεν είναι η ίδια παραβατικότητα. Κάποιοι υπουργοί επειδή ήταν στη ΔΑΠ, υπάρχει περίπτωση του κυρίου Κατσαφάδου με τον πυροσβεστήρα στον Μπρίτανη το 2003, αν δεν κάνω λάθος. Υπουργοποιήθηκε ο κύριος πρόσφατα. Ναι. Δεν ήταν, να πούμε ότι αυτή ήταν περίπτωση βίαιης επίθεσης. Δεν ήταν αντιγραφής. Για την αντιγραφή μας το γράφει και ο Γκρέγκ Τσάρ στα σχόλια. Υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο. Αν ήθελαν δηλαδή, υπάρχουν διαδικασίες να κινητοποιηθούν. Είναι μάλλον προσχηματική η επίκληση της αντιγραφής, μια που πρόκειται για ένα αδίκημα, για ένα παράπτωμα το οποίο προφανώς νιώθει κανείς ότι θα έπρεπε να ελέγχεται, αλλά εδώ πέρα νομίζω ότι μαζί με αυτό συζητάμε για πράγματα πάρα πολύ σοβαρότερα από το να μην αντιγράφουν οι φοιτητές, όπως είναι η ποινικοποίηση των κινητοποιήσεων. Για να κλείσουμε και για να μην, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια διάθεση να μην αναφερθούμε στο θέμα και υπάρχει πάντα το γνωστό. Ναι, αλλά γι' αυτό δεν λέτε τίποτα σε τέτοιους διαλόγους. Όλο αυτό ξεκίνησε με την υπόθεση με τον Μπρίτανη Τσασοέ. Και το οποίο νομίζω σύσσωμη αριστερά το καταδίκασε. Και λοιπά, αλλά ήταν η αφορμή. Και επίσης μπορεί κάποιος να πει και άλλο ένα με δύο παραδείγματα που έχει ζήσει, έχει ακούσει και λοιπά. Υπήρχαν τα σχετικά σχόλια και χθες στην εκπομπή. Ότι τότε, ξέρω εγώ, σε αυτό είχαν μπουκάρει αριστεριστές, αναρχικοί, δεν ξέρω εγώ τι, και είχε γίνει ένα μπάχαλο και τα λοιπά. Έχουμε κάποια τέτοια περιστατικά που κάποιος μπορεί να ανακαλέσει να θυμηθεί. Αυτά δεν θεωρείς ότι είναι τόσο μεμονωμένα που δεν αξίζει? Γενικά θα σου πει άλλος, θα λυθούν αυτά με όλο αυτό το πλαίσιο και τα πειθαρχικά και όλο αυτό, θα εκλείψουν αυτά τα φαινόμενα? Σίγουρα ένα τέτοιο περιστατικό είναι καταδικαστέο, όπως έχουμε αναφερθεί και πάρα πολλές φορές, αλλά νομίζω δεν πρέπει να στεκόμαστε στο γεγονός ως γεγονός. Νομίζω πως είναι όντως μία αφορμή για να έρθει η κυβέρνηση και να φέρει τέλος πάντων όλα αυτά τα αντιδραστικά μέτρα που έρχεται να φέρει. Και νομίζω έχουμε δει και πάρα πολλές φορές πως η περισσότερη αστυνομία μόνο περισσότερα προβλήματα μπορεί να φέρει. Το να μπει η αστυνομία μέσα σε σχολές σίγουρα δεν θα αυξήσει την παραβατικότητα, σίγουρα δεν θα μειώσει τέτοια περιστατικά. Και ο μόνος λόγος τέλος πάντων είναι για να καταστήλει οποιαδήποτε τέλος πάντων φωνή αντίστασης που υψώνεται μέσα στο πανεπιστήμιο και πάει κόντρα στις κυβερνητικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Θάνο, αυτά λένε οι φοιτητές και αναγκαζόμαστε μετά κι εμείς και ρίχνουμε χημικά και ξύλο. Τι να κάνει και η κυβέρνηση. Αντίδραση και διαδήλωση σε τέτοια. Μάλιστα. Σε πανδημία που ακούστηκε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Τέλεια, και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά και καλό απόγευμα. Γεια σας, επίσης. Ήταν ο Ευρυπίδης, φοιτητής στο τμήμα μηχανολόγων μηχανικών του Πολυτεχνείου από την αριστερή ενότητα, την ΑΡΕΝ, και που ήταν και σήμερα και στα... και στην κινητοποίηση των φοιτητών στην πλατεία Κοραή. Κινητοποίησεις έγιναν και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα. Είχαμε πάνω κάτω την ίδια κατάσταση, όπου η αστυνομία εμπόδιζε τους φοιτητές από το να βγουν στο δρόμο και να διαδηλώσουν, είτε στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Πάτρα, είτε στην πλατεία είτε στην Τσιμισκή στην Θεσσαλονίκη. Έπεσαν και κανένα δύο ψηλές, έπεσαν χημικά. Να πω μια κουβέντα για τους αιώνιους φοιτητές, παιδιά. Μου άρεσε πολύ το σύνθημα που λέει μην κάνετε παρέα με αυτούς που τελειώνουν τη σχολή στα 4 χρόνια, και να πω ότι πραγματικά μου φαίνεται απάνθρωπο κάποιος να θέλει να τελειώσει τη σχολή του, να τον έχει φέρει η ζωή του σε μια περιπέτεια που να έχει κάνει πολλά χρόνια για οποιονδήποτε λόγο, mm-hmm, και να μην το επιτρέπουν. Μου φαίνεται απάνθρωπο, πέρα από το πρακτικό κομμάτι που λέμε, δηλαδή ότι τι γίνεται, ποια θέση καταλαμβάνει, ποιος είναι αυτός που δεν μπορεί να μπει. Μήπως μπαίνει ένας λιγότερος μέχρι να διαγράψουν αυτόν. Υπάρχει ένας αριθμός εισακτέων ο οποίος είναι συγκεκριμένος. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό. Να απαντήσω στην ερώτηση που μου κάνατε πριν. Δεν θέλω να πιστεύετε ότι υπεκφεύγω. Εδώ πέρα μόνο αλήθειες. Δεν θυμάμαι τέτοια προβλήματα. Λειτουργούσε το σύστημα τότε, παιδιά. Δεν ήταν εδώ πέρα που τα έχουν μπαχαλέψει όλα με το επιτελικό κράτος. Δηλαδή μέχρι εκεί νομίζω ότι δούλευε το σύστημα. Ξέρω εγώ, να πάρεις ένα βιβλίο, να υπάρχει ένα πρόγραμμα εξετάσεων, να διαβάσεις αυτό το βιβλίο και να πας να δώσεις εξετάσεις. Ή να μην το διαβάσεις και πάλι να πας να δώσεις εξετάσεις, δεν χρειαζόταν. Σε γενικές γραμμές. Λίγο, πριν πάμε σε διάλειμμα και το αφήσουμε το θέμα προς το παρόν προφανώς. Είναι πρώτον Γεωργίου στην Πάτρα και όχι Αγίου Γεωργίου, με διορθώνει ο Ρεστάκος. Είναι το chat κατευθείαν εδώ πέρα έτοιμο. Και πολύ καλά κάνουν. Το είπε και ο φοιτητής ο Ευρυπίδης για το θέμα του ελεύθερου χρόνου, δηλαδή αυτό με το νησιν 2, νησιν 3 και λοιπά, ανάλογα με τα έτη των σπουδών. Εκεί και πέρα από το αν υπάρχει ανάγκη και το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, που ήταν καλό που παρουσίασε και στοιχεία, πιστεύει κανένας στα πραγματικά δεδομένα ότι ο άλλος απλά κάθεται και δεν τελειώνει μια σχολή? Δηλαδή αυτό, να το πάρω πολύ ομά, ρε παιδί μου, ως αντίληψη γενικά. Θα μπορούσε να υπάρχει ως αντίληψη στην κοινωνία τη δεκαετία του 90 και του 2000. Ο κόσμος γενικά θα μπορούσε να πει ότι έχει λεφτά, εντάξει μου, ωραία, θα δουλέψω στα 30 μου κλπ. Προφανώς δεν υπάρχει εδώ πέρα που άλλος δουλεύει από το πρώτο έτος παράλληλα με τη σχολή. Γιατί έχει ανάγκη τη δουλειά, όπως έχει ανάγκη να πάρει γρήγορα τα απαραίτητα πτυχία, που συνήθως είναι πάνω από ένα, για να βγει στην αγορά εργασίας. Μπορεί να είναι δύο σχολές, μπορεί να είναι μεταπτυχιακό. Έχει αλλάξει τόσο πολύ η κατάσταση. Μεταπτυχιακό χρειάζεται για πάρα πολλές δουλειές. Δεν είναι. Το προπτυχιακό είναι το πρώτο. Πρέπει να το διδάξουμε, περνάμε στο μεταπτυχιακό για να μπορέσουμε να βρούμε δουλειά στον τομέα μας μετά, στα 27 και βάλε. Δεν ξέρω πόσο βγαίνει, 25 ας πούμε. Και πραγματικά μου φαίνεται εκτός τόπου και χρόνου να ακούμε για αιώνιους φοιτητές. Από κάθε άποψη. Είναι μέρος του ιδεολογήματος της αριστείας, αυτής της αρλούμπας που πουλάνε ότι και καλά είναι μια προώθηση των αρίστων, και στην πράξη αυτό που είναι, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι κόσμος που τον διώχνεις από τα δημόσια πανεπιστήμια, τον στέλνεις να σπουδάσουν σε ιδιωτικές σχολές, τις οποίες έχεις φροντίσει να αναβαθμίσεις, δίνοντάς τους, όχι ασχολούμενος με την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης ή με τα προσόντα των εκεί καθηγητών, αλλά απλώς με την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφύτους. Αυτό γίνεται. Εσύ, Θάνο, δεν ισχύει αυτό που λες. Μπορεί τα παιδιά που έρχονται από άλλες πόλεις να βιάζονται. Αυτοί που μένουν στον τόπο που σπουδάζουν είναι χαλαροί και κάτι σύνηθες στην Αθήνα. Διαφωνώ γενικά. Σίγουρα από άλλες πόλεις εκεί και αν βιάζονται, που έχουν και έξτρα νίκη, ας πούμε, κλπ. Αλλά γιατί να μην βιάζεται κάποιο στην Αθήνα, που δηλαδή μέχρι πότε. Και υπάρχει και η δυνατότητα και η θέληση από τον άλλο να το συντηρούν οι γονείς του χωρίς να έχει μια δουλειά. Έστω αν είναι σε μπαρ ή καφετέρια, που δεν είναι και πολύ καλά τα ωράρια, ας πούμε, στην εστίαση. Όταν υπήρχε εστίαση, θυμάστε την εστίαση. Κάτσε ρε Θάνο, ναι, συγγνώμη όμως, Θάνο, ότι... τώρα. Έχουμε κάποιον που ομολογεί και επίσημα, με τον πιο επίσημο τρόπο που υπάρχει, γράφοντας στο chat του ραδιοφώνου του The Press Project, λέει: εγώ καθόμουν και δεν την έβγαλα στα 4, φίλε μου. Εννοεί τη σχολή που δεν την τελείωσε στα 4 χρόνια. Αυτό δεν είναι κατακριτέο. Άκουσε να δεις, καλέ μου άνθρωπε, εμείς εδώ πέρα δεν πρόκειται να συνενέσουμε σε αυτό και να σου πούμε ότι μπράβο, καλά έκανες. Mm-hmm. Πάτε εκεί πέρα και καθόσαστε στα χορτάρια του Παντίου και δεν ξέρω τι κάνετε. Εγώ ήθελα να πω ότι δεν ξέρω πώς είναι οι δύσκολες σχολές. Εμένα το πέρασμά μου από το Πάντιο Πανεπιστήμιο ήταν κάπως καταθλιπτικό. Μου φαίνονταν όλα θλιβερά εκεί πέρα. Και άκουγα τα συνθήματα για την εντατικοποίηση των σπουδών και μου φαίνονταν λίγο αστεία. Μετά είδα και μερικά ακόμη πανεπιστήμια και πίστηκα ότι είναι αστεία. Δεν ξέρω ποιες είναι οι σχολές. Φαντάζομαι ότι μπορεί και να μετρούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού, μπορεί να είναι και περισσότερες, αλλά οι σχολές ελληνικών πανεπιστημίων που έχουν ένα πάρα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών, τέτοιο που βάζει τους φοιτητές να διαβάζουν με τρομερή πίεση. Εγώ δεν έχω ζήσει κάτι τέτοιο. Οι σχολές αυτές, οι συγγενικές με αυτά που σπούδασα, ήταν λίγο ό,τι να είναι. Οπότε δεν νιώθω ότι το μεγαλύτερο βάρος θα έπρεπε να είναι εκεί. Υπάρχει, ή τουλάχιστον υπήρχε τώρα, γιατί δεν δουλεύω στο πανεπιστήμιο, όπως ξέρετε, οπότε μην μιλάω σαν να έχω σαφή εικόνα της σημερινής, ακριβή εικόνα της σημερινής κατάστασης, αλλά νομίζω ότι αυτό που συζητάμε τώρα αφορά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο πρημοδοτείται η ιδιωτική εκπαίδευση, και μάλιστα μια ιδιωτική εκπαίδευση χωρίς κανένα απολύτως κριτήριο, χωρίς κανένα απολύτως φίλτρο, εις βάρος της δημόσιας παιδείας, και αφορά και το πώς θα υπάρξουν μεγαλύτερες εγγυήσεις αποτελεσματικής καταστολής των φοιτητικών αγώνων. Αυτά νομίζω ότι ενδιαφέρουν την ατζέντα που συζητάμε. Τα υπόλοιπα τώρα είναι ως συνήθως προσχηματικά. Είναι αυτό που λέμε επικοινωνία. Λοιπόν, διάλειμμα το αργήσαμε και επιστρέφουμε. Εσείς είστε στη Γαλλία, ζείτε στη Γαλλία, αλλά είναι σαφές ότι ο μισός εαυτός σας είναι στην Ελλάδα, παρακολουθείτε τα της Ελλάδας. Πώς κρίνετε τον τρόπο με τον οποίο εδώ λειτουργούμε? Αυτή τη στιγμή εγώ διακρίνω ένα πανικό απόλυτο από πλευράς οργανωμένου κράτους και κυβέρνησης. Αυτό που συνθάνω δηλαδή και οι πολίτες στην Ελλάδα, δεν συζητάμε τώρα για το δράμα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, αλλά η γενική διαχείριση είναι ένας απόλυτος πανικός. Έβλεπα χθες την ανασκόπηση που έκανε στο The Press Project ο κύριος Πούλης. Mm-hmm. Αυτό περιγράφει. Τα κάνουν όλα ανάποδα σε σχέση με το εγχειρίδιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Είναι πανικός. Το ερώτημα είναι όμως σε αυτή τη φάση δεν χρειάζεται. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ο Γιώργος Γιάφας ήταν αυτός, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Μπογιόπουλου, τι έκανε Θάνο, εσύ το είπες, το είπες καλά. Επίκληση στην αυθεντία έκανε. Επίκληση στην αυθεντία. Λέει, παιδιά, εδώ πέρα αυτό το αποπουλείς, τελειώσαμε. Αυτό όταν το έχει πει η ανασκόπηση, πάει να πει ότι ποια papers τώρα και ποιες επιστημονικές μελέτες και ποια. Εδώ πέρα μιλάμε ανασκόπηση. Αυτό θα είναι το σημείο αναφοράς, παιδιά, για τη σχετική συζήτηση. Καταλάβατε, δεν είναι... καταλαβαίνω ότι διάφοροι, κάτι πανεπιστημιακοί, κάτι γιατροί, κάτι γιατροδάκια, κάτι τέτοια προσπαθούν να επέμβουν σε αυτό το διάλογο και να πάρουν το διάλογο από τα χέρια της ανασκόπησης, αλλά καταλαβαίνετε ότι η μοναδική υπεύθυνη φωνή στη χώρα μας και διεθνώς για τα ζητήματα κορονοϊού είναι η ανασκόπηση και αυτό που είπαμε, τα αποφασιστικά βήματα προς την ψέκα που κάνουμε κάθε μέρα. Ναι, και ευχαριστούμε. Δεν θυμάμαι ποιος το έγραψε, αλλά από το chat μας το είχαν γράψει ότι το άκουσαν στον Μπογιόπουλο και το καταλάβαμε κι εμείς. Ευχαριστούμε πολύ. Μου έστειλε το απόσπασμα μία φίλη στο Facebook. Βρίζουν ψωνάρες και λοιπά. Καλά, εντάξει. Σοβαροί να είμαστε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που συμβαίνει αυτό, όπως και με το σχόλιο του καθηγητή φαρμακολογίας του Δημήτρη του Κούβελα. Χαρήκαμε και με αυτό. Είναι άνθρωποι που τους παρακολουθούμε. Δυστυχώς δεν έχουμε μιλήσει στο τέτοιο με τον κύριο Γεροτζιάφα. Δηλαδή είναι από αυτά που δεν έχουμε προλάβει και νιώθουμε ιδιαίτερα άσχημα. Είναι κενό που δεν έχουμε μιλήσει όσο θα θέλαμε με επιστήμονες, τουλάχιστον στα μικρόφωνα κλπ. Ναι, γιατί ξέρεις ποια πανδημία παίζει σάτυρα, παίζει αυτό που θα σου, όλη αυτή η κριτική που πρέπει να είναι ισορροπημένη ώστε να μην υπάρχει το επιχείρημα της ψέκας ή ότι είναι μια ισορροπία είναι μάλλον είναι δύσκολο να βγει και το χιούμορ που έχει υπερβολή η σάτυρα και η ισορροπία, οπότε αυτά τα δύο σχόλια μας έχουν χαροποιήσει πάρα πολύ, γιατί αυτό που συμφωνώ ότι η δυσκολία εδώ πέρα είναι να κρατηθεί μια ισορροπία που να μπορέσεις να ασκήσεις κριτική στην κεντρική επιστημονική γραμμή που επικαλείται η κυβέρνηση χωρίς να υποπέσεις σε σοβαρά σφάλματα. Δεν ξέρω τώρα αν σε επιμέρους στοιχεία. Φαντάζομαι ότι πάντα όταν το ψιλοκοσκινήσεις κάτι θα το βρεις. Αλλά εδώ πέρα η επιδίωξή μας και που φαίνεται ότι εντάξει, κάπως η ανασκόπηση νομίζω ότι κάνει μια καλή δουλειά όλη η ομάδα της ανασκόπησης και η ερευνητική και η συγγραφική για τις χαριτομενιές, νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια να είναι συστηματική η αποδόμηση αυτών που λέγονται. Και γίνεται και μια προσπάθεια ακόμη που για μένα είναι πολύ σημαντική στην ανασκόπηση. Δεν είναι ακριβώς επικαιρική με την έννοια του να πιάνει κάθε φορά το θέμα των ημερών. Και αυτό έχει μια δυσκολία, γιατί πολύ πιο δύσκολα θα μπορέσεις να κεντρήσεις το ενδιαφέρον κάποιου για ένα θέμα το οποίο το κατεβάζεις εσύ από το κεφάλι σου και δεν είναι, ξέρω εγώ, οι κουβέρτες της Κεραμαίος ή η βόλτα του Μητσοτάκη. Τη βόλτα του Μητσοτάκη, εντάξει, κάναμε τραγούδι. Αλλά θέλω να πω ότι είναι πράγματα τα οποία χρειάζονται μια μεθοδική τεκμηρίωση, και επειδή η ανασκόπηση είναι θεματικά οργανωμένη και δεν ακολουθεί απλώς τα 2, 3, 4 θέματα που παίζουν στην επικαιρότητα, υπάρχει ένα ρίσκο ως προς το αν θα καταφέρεις μέσα από ένα site, στην τηλεόραση θα γινόταν πιο εύκολο αυτό, μέσα από ένα site να προσελκύσεις το ενδιαφέρον του κοινού. Και γι' αυτό εγώ χαίρομαι πάρα πολύ όταν αυτό το πράγμα συμβαίνει. Υπάρχουν επεισόδια στα οποία νιώθω ότι αυτό γίνεται, δουλεύει. Δηλαδή ότι ο άλλος καταλαβαίνει τι πας να κάνεις εκεί πέρα. Και επειδή δεν είναι και πολύ συνηθισμένο αυτό, δεν νιώθω δηλαδή ότι είναι το ίδιο πράγμα με αυτό που κάνουν οι κωμικοί στη χώρα μας. Νομίζω ότι είναι κάτι λίγο διακριτό, παρά τη συνεργασία μας με τον, την πολύ καλή συνεργασία μας με τον Βίρονα. Οπότε, χάρηκα. Λοιπόν. Ναι. Καλά, τι επικήρυκο να κάνεις. Δηλαδή, τι να πούμε, ότι αν θα ανοίξει το Click Away και το Γιανεμπόριο στις 18 και να κάνουμε πλάκα με αυτό. Μπορεί να μην ανοίξει. Μπορεί από την Παρασκευή, αν γυρίσει Παρασκευή και βγει Σάββατο, μπορεί να έχει αλλάξει το πράγμα. Θα βγούμε εμείς επειδή άλλοι αποφασίζουν, θα βγαίνουμε εκτός τόπου και χρόνου. Σας παρακαλώ δηλαδή. Υπάρχει αυτή η δυσκολία ότι τα εντελώς επικαιρικά επεισόδια έχουν αυτή τη δυσκολία ότι ώσπου να καταλάβεις τώρα τι έχουν πει, είσαι ήδη πίσω. Εντάξει, η τηλεόραση το κάνει αυτό το πράγμα γιατί μονίμως παρακολουθεί λαχανιασμένη την επικαιρότητα. Αλλά σε μας έχει μια σημασία να μπορούμε να πάρουμε μια μικρή απόσταση από την επικαιρότητα, να κάνουμε και επικαιρικά επεισόδια, αλλά να κάνουμε και θεματικά στα οποία θα έχεις τη δυνατότητα να πεις κάτι που το σκέφτηκες και το έβαλες. Ναι. Περνάμε σε ένα τραγελαφικό ζήτημα. Αυτό ήταν γέφυρα. Τίποτα δεν γίνεται εδώ. Πόρε φίλε. Τίποτα δεν γίνεται αυθόρμητα σε αυτήν την εκπομπή. Τι χώρα είναι αυτή, ρε Θάνο. Έχουμε παρέμβαση εισαγγελέα στην Κοζάνη. Μετά την παρέμβαση εισαγγελέα στη Θεσσαλονίκη. Καταρχάς τώρα θα λέμε νέα για την Κοζάνη. Πώς είναι στην Κοζάνη. Θες να... εντάξει. Ωραία, ναι. Ωραία. Ήταν πολιτικός στραβό αυτό που είπα. Συγγνώμη, συνέχισε. Αφήστε και τίποτα για τον Ζάβαλο. Ο Ζάβαλος έχει πιάσει το κλικής. Μην πιάσει και εσύ την Κοζάνη. Λοιπόν, είχαμε παρέμβαση εισαγγελέα στην Κοζάνη γιατί έχει προκύψει ένα θέμα τις τελευταίες δύο μέρες που δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω και θα προσπαθήσω να μην κάνουμε πλάκα με αυτό. Η Κοζάνη είναι σε lockdown πρακτικά 3 μήνες. Και μάλιστα από τα μέσα Δεκεμβρίου είναι σε lockdown από τις 6. Με απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6 το απόγευμα. Μέσα Δεκέμβρη υπήρχε αυτή η παρένθεση της γιορτάς, ξανά είναι τώρα. Είναι σχεδόν μισή χώρα είναι. Τα λέγε και ο Μάριος Διονέλης στην εκπομπή του, την άκουγα. Και έχει γίνει το εξής. 11 και 12 Ιανουαρίου προστέθηκαν σε αυτό που ανακοινώθηκε κρούσματα από το Νοέμβριο και ανακοινώθηκαν 53 κρούσματα στην Κοζάνη στις 12 Ιανουαρίου και τα 38 σύμφωνα με την καταγγελία, ας πούμε 30 με 40, δεν ξέρω τελικά τι πρόσθεσαν 11, τι πρόσθεσαν 12, ήταν κρούσματα που άργησαν να μετρηθούν από τα μέσα Νοεμβρίου από ιδιωτικό εργαστήριο. Και αυτά τα στοιχεία φτάνουν σε επιστήμονες τώρα, οι οποίοι βλέπουν και λένε τι γίνεται στην Κοζάνη, ξέρω, παρτάρουνε το μεσημέρι. Αυτό. Και εισηγούνται και μέτρα. Οπότε έχει ξεσηκωθεί όλη η κοινωνία, η τοπική κοινωνία, από τους εμπόρους μέχρι τις αρμόδιες αρχές. Έκανε μια συνέντευξη τύπου ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Γιώργος Κασαπίδης, χθες. Ζήτησε την παρέμβαση του εισαγγελέα. Υπάρχει ζήτημα και ειδικά για την Εορδαία, που είναι επίσης σε lockdown σκληρό εδώ και μήνες. Και εκεί πέρα βρέθηκαν πολλά κρούσματα. Και προφανώς οι άνθρωποι αναρωτιούνται αυτή τη στιγμή με ποια επιδημιολογικά δεδομένα έχουν υποφέρει 3 μήνες. Νομίζω ότι είναι απλό το ερώτημα. Το πιο... ΟΔΗ απαντάει, και να το κλείσω και να το σχολιάσω, Κωνσταντίνε, ότι ήταν πρακτικά ότι ήταν μεμονωμένο περιστατικό, γιατί λέει το ανωτέρω γεγονός δεν επηρέασε σε κανένα επίπεδο την εισήγηση για λήψη μέτρων περιορισμού της διασποράς του ιού στη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς στην περίοδο εκείνη το επιδημιολογικό φορτίο ήταν ούτως ή άλλως υψηλό. Εντάξει. Αυτή ήταν η πιο πιστική απάντηση που δόθηκαν. Δόθηκαν και απαντήσεις κάπως εξωφρενικές για το θέμα. Δόθηκαν απαντήσεις τύπου αντιπροέδρου Εδεσαϊκού. Αλλά το ζήτημα είναι ότι λέει ο άλλος, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Λίγα, μικρή είναι η διαφορά. Ούτως ή άλλως υψηλά ήταν τα κρούσματα και χωρίς αυτή τη διαφορά στην καταμέτρηση. Ναι. Τώρα εντάξει, απλώς είναι ένα ιδιωτικό κέντρο εκεί πέρα. Από τον Νοέμβριο βγήκανε τον Γενάρη τα κρούσματα. Καλά, δεν είναι μικρή η διαφορά. Δηλαδή δεν είναι 53 κρούσματα στην Αθήνα. Να πεις τι 350, τι 400 με τον τρόπο που μετράω, πολλά είναι. Είναι στην Κοζάνη, με όσα τεστ κάνουν και με όσα δεδομένα έχουν, που αν πας από τα 10 στα 20 υπάρχει ζήτημα. Το ένα ζήτημα είναι αυτό, ότι στην κλίμακα της, την αριθμητική της κοινωνίας εκεί πέρα της Κοζάνης, προφανώς πρόκειται για κάτι που είναι υπολογίσιμο. Έχω κάνει φαντάρος εγώ εκεί πέρα, ξέρω πώς είναι η Κοζάνη. Πολύ ωραίο μέρος, παιδιά, να πηγαίνετε διακοπές στην Κοζάνη. Το ζήτημα είναι ότι δημιουργεί και μια δυσπιστία. Το λέει ο άλλος έτσι, ένα ιδιωτικό κέντρο, σαν να λέει κιόλας, σαν να υπάρχει και μια μικρή αποποίηση ευθύνης εκεί πέρα. Ότι εντάξει, το έκανε ένα κέντρο, ας πούμε, δεν φταίμε εμείς. Και δημιουργεί και μια δυσπιστία ως προς τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις, γιατί σκέφτεσαι ότι είχαμε λίγο αυτό με την διπλή καταγραφή, είχαμε αυτό στην Κοζάνη, το οποίο τελικά έχει επιβεβαιωθεί, και λέμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι κλειδαμπαρωμένοι εκεί πέρα σε αυστηρό lockdown με επιδημιολογικά δεδομένα, τα οποία προκύπτει ότι δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Οπότε κάπως χρειάζεται να ξανααναρωτηθεί κανείς πώς ακριβώς παίρνουμε τις αποφάσεις μας, προκειμένου να πειθόμαστε ότι ξέρουμε τι κάνουμε, ότι έχει κάποιος κάπου την παραμικρή ιδέα για το τι, για το τι κάνουμε. Γιατί αυτό εμφανίζεται πάρα πολύ αμφισβητήσιμο. Αυτό νομίζω ότι είναι το ζουμί της υπόθεσης αυτής. Ναι, αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το άλλο είναι, τον λένε Χαρίσο Γκοβεδάρο. Λέει του... μετά από επικοινωνία του αναπληρωτή διευθυντή δημόσιας υγείας και κοινωνικής πρόνοια της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Χαρίσου Γκοβεδάρου. Κάτσε να το ελέγξω, αλλά... Έτσι βλέπω. Τώρα, άμα τον γκουγκλάρεις το όνομά του, εμφανίζεται αυτή η είδηση. Μάλλον δεν είχε πολύ δραστηριότητα μέχρι αυτή την... μέχρι να γίνει αυτό. Πάνω-πάνω στο Google, δηλαδή, βγαίνει αυτός ο χαμός τώρα. Ναι. Αλλά, κάτσε να το βάλω στην ονομαστική, να δούμε τι βγαίνει. Χαρίσος Γκοβεδάρος. Ναι, βγαίνουν και φωτογραφίες έτσι. Βγαίνει και ένας Χάρης. Υποθέτω ότι είναι το ίδιο. Ναι, καλά, υπάρχει το ζήτημα του πώς λαμβάνω τα μέτρα. Δηλαδή μετά λες, ξέρω μου, δεν κάνετε τεστ. Δηλαδή, δυστυχώς, το αντίθετο το έχουμε δει. Στη Θεσσαλονίκη δεν γίνονταν τεστ και είχαμε αυτό. Δεν ισχύει ότι μόνο με την Αγίου Δημητρίου έγινε ο κακός χαμός. Δηλαδή ήταν όλα καλά στη Θεσσαλονίκη και ξαφνικά ήρθε η γιορτή του Αγίου Δημητρίου και από τότε ξαφνικά είχαμε μια τεράστια αύξηση καμπύλης. Και το έχουμε πει αρκετές φορές. Ήταν ένα από τα χτυπήματα που βοήθησε στη διασπορά, ναι, τεκμηριωμένα, αλλά τα προβλήματα υπήρχαν όλον τον Οκτώβρη, όταν... και το έχουμε πει αρκετές φορές και αυτό, 5 κρούσματα στις αρχές Οκτώβρη, μετά 15 ξέρω εγώ στα μέσα Οκτώβρη και μετά όταν άρχισαν να μετράνε 181 σε μια εβδομάδα, αφού δεν μετρούσαν, τα λύματα έδειχναν άλλα. Αυτό το είχαμε δει, την υποκαταγραφή, την καταγραφή περισσότερων δεν την είχαμε, δεν την είδαμε στην Κοζάνη. Και πώς προκύπτει όλο, γιατί το Μάρτιο τεστ ποτέ. Έτσι λοιπόν, βασίζεσαι τώρα για να δούμε. Α, στην Κοζάνη, ναι, πόσα κρούσματα, 20. Αν πάνε 25, θα κοιτάξω ότι δεν πάει καλά η φάση στην Κοζάνη. Καλά, αν πάει 35, από τα 25 στα 35, μπορώ να τους κλείσω και μέσα. Ναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και φαίνεται. Συν την ψέκα που τροφοδοτεί όλο αυτό, το είπαμε αυτό, το ανέφερες. Εγώ δεν το ένα. Μας κοροϊδεύουν. Να ορίστε με τα μέτρα. Δεν μπορεί να το πει κανείς αυτό μετά από αυτό το μπάχαλο. Εγώ νομίζω ότι είναι θεμελιώδες συστατικό μιας σοβαρής διαχείρισης της πανδημίας να πιστεύει κανείς αυτά που του λένε. Για να πιστεύει κανείς αυτά που του λένε, πρέπει να μην είναι τόσο ό,τι να είναι η διαδικασία. Έτσι νομίζω. Έτσι μου λέει η απλή λογική, έτσι λένε και οι μελέτες για την ψέκα. Γιατί εμείς, ξέρετε, είμαστε άνθρωποι της επιστήμης. Θέλουμε να ασχοληθούμε με την ψέκα, διαβάζουμε ψεκολογία. Κοιτάζουμε δηλαδή τι δείχνουν οι έρευνες, ότι υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών και τι είναι αυτό το οποίο ενθαρρύνει την καταφυγή σε θεωρίες συνωμοσίες. Η απώλεια της εμπιστοσύνης είναι από τα πράγματα που παίζουν ρόλο και προφανώς απώλεια της εμπιστοσύνης είναι πολύ εύκολο να υπάρξει όταν λες στον κόσμο ότι να είναι. Και όταν λέμε ότι να είναι, στην προκειμένη περίπτωση συζητάμε ότι μπορεί αυτό το ότι να είναι να φτάνει μέχρι το σημείο να έχεις αποφασίσει αυτό το ψηλό απάνθρωπο μετράκι της, του σκληρού lockdown με βάση εσφαλμένα επιδημιολογικά δεδομένα. Τώρα, η κυβέρνηση λέει, έλα μωρέ, εντάξει, το κάναμε ούτως ή άλλως τώρα. Πέντε πάνω, πέντε κάτω, εμείς έτσι θα κάναμε. Και λογικό είναι, τι να πεις, συγγνώμη, συγγνώμη που σας κλείσαμε μέσα, εντάξει. Η απάντηση του Ιωδή δεν ήταν και τόσο πιστική, μια και εντάξει τότε μπορεί το υλικό φορτίο να ήταν πολύ μεγάλο και να μην έπαιζε ρόλο, αλλά τώρα με έχει 28 κρούσματα και 70 να τους φορτώνουν άλλα 50, έχει σημασία. Ναι, εγώ θα σου πω ότι λέει, γράφει ο Τζαμού, μπορεί να ισχύει αυτό που λέει ο Ιωδή, εν μέρη. Δηλαδή μπορεί να είναι μεμονωμένο περιστατικό, ρε παιδί μου, ότι συνέβη σήμερα. Αλλά πώς γίνεται να πιστέψω τώρα ότι δεν συνέβη και άλλη φορά. Μπορεί να συνέβη ένα ιδιωτικό στην Κοζάνη 32 μήνες μετά συν 30 κρούσματα. Αλλά όταν τα ακούει και ο άλλος θα σου πει κάτσε. Δηλαδή όταν με έβαλε σε έξτρα καθεστώς, από τις 6 δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι τους. Μαζί με τη μισή Ελλάδα, να το ξαναπώ πλέον. Δεν πείθεις. Οπότε και πολύ καλώς ξεκίνησε και η εισαγγελική έρευνα να δούμε πού θα πάει. Εντάξει, η προηγούμενη από Θεσσαλονίκη, η εισαγγελική έρευνα έχει πάει Αθήνα. Γιατί στην Αθήνα είναι η έδρα της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων. Δηλαδή, πιο πιθανό, να το πω έτσι, είναι να πάει να καταθέσει ο Τσιόδρας παρά ο Άδωνης Γεωργιάδης που είπε το ξέραμε. Τι εννοείς, ότι. Τι θέλεις να πεις, Θάνο Καμίλαλη. Ότι υπάρχει περίπτωση να αναζητηθούν ευθύνες από την Επιτροπή. Νομίζω ότι δεν θα συμβεί αυτό. Και εγώ νομίζω ότι. Γι' αυτό δεν το αναφέρω τόσο πολύ απλώς. Οι σχετικές πληροφορίες λένε αυτό. Ότι λόγω της Επιτροπής, όχι λόγω ότι εκεί λαμβάνεται αποφάσεις. Η Επιτροπή είναι εκεί, Αθήνα. Αυτό. Μου φαίνεται πιο πιθανό να καταθέσουν οι λοιμοξιολόγοι και να υπάρχει ένα καθεστώς τύπου. Εσύ τι έκανες τότε. Και να μην καταθέσει ο υπουργός που θα πρέπει να πει κάτι που να. Στέκει με αυτό που θα τους πει ο λοιμοξιολόγος στην κατάθεσή του. Άμα προχωρήσει, γιατί με την εμπιστοσύνη που έχει ακόμα στην ελληνική, δεν ξέρω πει, θα μπει στο αρχείο και που πήγε Αθήνα, τι έγινε. Ναι, δεν θα προχωρήσει τίποτε, αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εγώ θεωρώ εξευτελιστικό ότι η ΔΑΠ λοιμοξιολόγων έχει αποδεχθεί αυτόν τον ρόλο, αλλά από την άλλη μεριά, πράγματι η ευθύνη είναι της κυβέρνησης. Δηλαδή η κυβέρνηση έχει και την ευθύνη για το ότι συνέστησε αυτή την επιτροπή. Και μου φαίνεται και πολύ λογικό αυτό που νομίζω ο Κούβελας μας το είχε πει αυτό στη συνέντευξη που κάναμε. Ή εκτός συνέντευξης μας το είχε πει. Ότι γενικά το να έχεις αυτή την επιτροπή δεν είναι λογικό. Ο ΕΟΔΗ κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή το Κελπνό παλιότερα έκανε ακριβώς. Να μην το πω έτσι, μπορεί να μην έκανε αυτή τη δουλειά, αλλά η αποστολή του είναι ακριβώς αυτή. Να επεξεργάζεται σενάρια μαζί με ειδικούς για το τι θα κάνει σε περίπτωση που. Το να το παρακάμψεις και να φτιάξεις μια ομάδα που έχεις διαλέξει, ελάτε εδώ πέρα να τα πούμε οι φίλοι, ας πούμε, για το τι να κάνουμε, δεν είναι κάτι φυσιολογικό. Είναι μια διαδικασία δίπλα στην κανονική διαδικασία. Παιδιά, τι έχετε μαζευτεί τώρα και ακούνε όλοι από την Κοζάνη. Αφήστε μας ρε παιδιά ήσυχους εδώ πέρα. Δεν έχετε δουλειά να κάνετε. Πηγαίνετε βίξτε ένας πάνω στον άλλο. Αφού είναι κλεισμένοι μέσα, λέει, τι άλλο να κάνω, θα χιονίσει. Δεν έγινε μόνο μία μέρα, αποδείχθηκε είμαι Κοζανίτης, λέει ο Νίκος. Είπαμε ότι έγινε δύο. Υπάρχει καταγγελία και για άλλες. Δεν το έχω υπόψη μου. 11 και 12 Γενάρη έχει βγει η ιστορία. Και υπάρχει και ένα πολύ ωραίο σχόλιο ότι έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά Κοζάνη και Ορδαία, βιομηχανικές περιοχές όπως στην Αττική η Ελευσίνα, απ' την άλλη Δυτική Μακεδονία και κυρίως στην Κοζάνη έρχεται η απόλυτη κινητοποίηση, σημαίνει ακραία φτωχοποίηση και όλο αυτό με χιλιάδες και σε συνδυασμό με το lockdown κλπ. Ισχύουν όλα αυτά. Πολλοί μαζεύτηκαν. Παιδιά, δεν ήξερα ότι είστε τόσοι Κοζανίτες. Θα είχα μιλήσει καλύτερα. Μη σχολιάσεις και πώς βγαίνει επιχειρηματικά. Το κάνω, τους ξετρυπώνω, ρε. Το κάνω, είναι κόλπο marketing. Βρίζεις την περιοχή και μετά λες, όχι, δεν ήθελα, παιδιά, λίμωνο εμείς, μια φωνή. Είμαστε The Press Project Κοζάνης. Εμπρός όλοι μαζί, δώστε κανένα 5 ευρώ, πιάνουν αυτά. Η δημοσκόπηση για να δεις που σας ακούνε, βρίζει την περιοχή και μετά περιμένει σχόλια. Να δούμε πώς θα πάει. Παιδιά, έχουμε το ελεύθερο σε αυτά τα πλαίσια της σάτυρας. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη και το Νότια Μακεδονία και το Και το Σκόπια το έχουμε εδώ πέρα, στην ανασκόπηση. Δηλαδή ξεκινάμε πρώτα από τα του οίκου μας. Ναι, γενικά παιδιά, όποιον μπορούμε να δυσαρεστήσουμε το κάνουμε. Τέσσερις μέρες, ο Νίκος από την... Τώρα είναι αργά. Από την Κοζάνη. Τι έγινε, τώρα αργά, είναι... Α, είναι από την Κοζάνη, Κοαλά. Τέλος πάντων. Εντάξει, παιδιά, αν είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω, τώρα μην είστε κι εσείς, τώρα μην κάνετε σαν Κοζανίτες. Πάντως να... Α, τα φιλιά μας στην αγαπημένη. Σωστά, έτσι κάνουν, ρε. Τα φιλιά μας στην πανέμορφη, στην Κοζάνη, την κούκλα μου. Μετρό Νοτιάς Μακεδονία. Με το μετρό δεν κάνουμε πλάκα γιατί έχω βαρεθεί, ρε Μπερσέκερ. Δηλαδή, εντάξει, ας κάνουμε πλάκα με το λευκό πύργο που δεν είναι λευκός. Με αυτό, εντάξει. Να τους κλείσω από τις 6. Πέρα από αυτό, και για να το πούμε, και υπάρχει εδώ πέρα. Αυτό που κάνουν είναι ότι βάζουν σε σκληρότερα lockdown τη μία περιοχή μετά την άλλη. Και όντως έχει μαζευτεί. Και λες, OK, στην αρχή είναι η Δυτική Αττική και η Κοζάνη. Μετά είναι, χθες ήταν η Αργολίδα και η... Πού άλλου ήτανε, Σπάρτη. Και η Σπάρτη. Προχθές ήταν η Λέσβος. Τώρα ποιο, έχω ξεχάσει διάφορους, τέλος πάντων. Λένε και για τη Χαλκιδική. Και μαζεύεται η μισή Ελλάδα. Δηλαδή στο τέλος δεν θα είναι η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα τα 5 εκατομμύρια των Ελλήνων και θα είναι όλα τα υπόλοιπα 5 εκατομμύρια. Σε απαγορεύσεις κυκλοφορίας από τις 6. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά, τα φιλιά μας στην πανέμορφη Κοζάνη, στην Κοζάνη την κούκλα μου. Καλό σας απόγευμα, τα λέμε πάλι αύριο. Καλή δύναμη σε όσους έχουν lockdown από τις 6, 9 κλπ. Γεια σας.